Witam serdecznie, drodzy bracia, siostry. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem. Nasze nabożeństwo zaczęło się punktualnie. Dla tych, co słuchają przez internet, to, że jest 37, to nie znaczy, że nie zaczęliśmy już. My już dawno tu zaczęliśmy, nawet przed czasem. Także wszystko jest zgodnie z planem. Przypominam o wyciszeniu, wyłączeniu telefonów komórkowych, żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało. Dzisiaj troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o nasz cotygodniowy, czy co dwutygodniowy bardziej harmonogram, jak to nasze nabożeństwo działa. Rozpoczniemy od rozważania Księgi Ozeasza, która jest na dzisiaj zaplanowana do rozważenia cała. I w pierwszej części tutaj zrobimy taki przegląd tła historycznego tej księgi, ponieważ ono jest tutaj istotne do zrozumienia właściwego poselstwa tej księgi, a później będziemy śpiewać, modlić się i wrócimy w drugiej części do omówienia poselstwa tej księgi. Także będzie to jedna całość, ale podzielona na dwie części, żeby nas nie przeciążyć od razu całością. Jak tylko mogłem, starałem się streścić to wszystko, co mam do powiedzenia w jednym kazaniu, ale pomyślałem, że jednak lepiej będzie, jak rozłożymy to na dwie części. Myślę, że będzie nam to łatwiej przyswoić. A więc jeśli macie ze sobą Słowo Boże, otwórzcie proszę Księgę Ozeasza, pierwszy rozdział i przeczytamy pierwszy wiersz. Księga Ozeasza jest pierwszą księgą w zbiorze zwanym prorokami mniejszymi lub też Księgą Dwunastu. W zbiorach świętych pism żydowskich wszystkie te księgi znajdowały się na jednym zwoju i w pewnym sensie ich poselstwo stanowi jedną całość, choć czas posługiwania tych 12 proroków rozciąga się na okres jakichś 350 lat, poczynając od połowy VIII wieku, sięgając aż do początku V wieku, czyli 400 lat przed narodzeniem Chrystusa. I chociaż nazywani są prorokami mniejszymi, to nie wynika to z tego, że są jakimiś prorokami drugiej kategorii, czy ich poselstwo jest mniej ważne. Nazywani są prorokami mniejszymi, dlatego że ich księgi są krótsze. Nie są tak obszerne jak księgi tych pierwszych czterech proroków, czyli Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Te księgi są obszerniejsze, chociaż księga Daniela już nie jest tak obszerna, ale ci są nazywani prorokami większymi, ci natomiast prorokami mniejszymi, tylko i wyłącznie ze względu na obszerność ich ksiąg. Natomiast jak zobaczymy, ich poselstwo jest niezwykle ważnym poselstwem, jest wielkim poselstwem. Ci prorocy wzajemnie się uzupełniają i tworzą razem spójny przekaz mówiący o tym, jaki jest nasz Bóg, jaki jest Jego charakter. I mówi o tym, jaka jest Jego szczególna relacja z Jego ludem. Przeczytajmy pierwszy wiersz z tej księgi. Słowo Jahwe, które doszło do Ozeasza, syna Beeriego, za dni Uzjasza, Jotama, Ahaza, Ezechiasza, królów Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela. To jest wyjątkowe wprowadzenie z tego względu, że mamy równoległych królów Judy, czyli południowego królestwa, i Izraela, północnego królestwa. Zazwyczaj, jak czytacie uważnie księgi prorockie, to widzicie, że w tych prowadzeniach są albo wymienieni królowie Judy, jeśli jakiś prorok prorokował na południu, albo tylko królowie Izraela, jeśli dany prorok znajdował się na północy, w Izraelu. Tutaj natomiast mamy tylko jednego króla Izraela, Jeroboama, i jest to tak zwany Jeroboam II, ponieważ pierwszy Jeroboam, jeśli pamiętacie, pojawił się jako pierwszy król Izraela po tym konflikcie z synem Absaloma. Może o tym za chwilkę więcej powiemy. Najprawdopodobniej Ozeasz rozpoczął i większa część jego służby miała miejsce na północy, a później być może przed zburzeniem Samarii, czy gdy zbliżało się zburzenie Samarii, przeprowadził się na południe. Tego nie wiemy, ponieważ w tej księdze nie znajdujemy żadnych tego typu informacji. To, co wiemy, to to, że Ozeasz wraz z prorokiem Amosem, którego księgi jeszcze nie omawialiśmy, ale którą za kilka tygodni, jeśli Bóg pozwoli, będziemy omawiać, a więc Ozeasz wraz z prorokiem Amosem przemawiali głównie do północnego królestwa Izraela w czasie, gdy Izajasz działał na południu, w Judzie. A więc cofamy się w czasie w odniesieniu do ostatnio omawianej księgi Daniela o jakieś 250 lat wstecz. Czyli gdy omawialiśmy tych głównych proroków, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, posuwaliśmy się chronologicznie do przodu, aż do czasów znalezienia się Izraela w niewoli asyryjskiej i Judy w niewoli babilońskiej. Teraz cofamy się z powrotem do czasów Izajasza. I przypomnijmy właśnie na początku historyczne tło tamtych czasów. Po śmierci Salomona, a więc około 930 lat po Chrystusie, jego syn Rehoboam obrał stanowczy polityczny kurs, który, jak wiecie, podzielił jedno zjednoczone królestwo na dwa królestwa. Rehoboam, syn Salomona, panował jedynie nad południowym królestwem, które składało się z Judy i z Beniamina, a Jeroboam objął władzę nad pozostałymi 10 plemionami, które utworzyły północne królestwo Izraela, bardzo często w księgach prorockich nazywane Efraimem albo Samarią. I wynika to z tego, że Efraim był największym plemieniem tego północnego królestwa, a Samaria była stolicą tego królestwa. Więc tutaj zamiennie, zobaczymy, prorocy będą mówili Izrael, Efraim, Samaria. Cały czas chodzi o całe państwo. Zazwyczaj, czasami może to dotyczyć miasta, jeśli jest mowa o Samarii, ale bardzo często mowa jest o całym państwie, które po prostu tak jest nazywane od jego stolicy. Obawiając się, że ludzie z północnego królestwa będą pielgrzymowali do Jerozolimy, aby tam oddawać cześć Bogu w jego świątyni, pierwszy król Izraela, Jeroboam, ustanowił dwa nowe miejsca kultu, twierdząc, że są to miejsca kultu Boga Jahwe. W dwóch miejscach, w Betel i Dan, a więc na południu i daleko na północy. I tam w tych miejscach postawił dwa złote cielce, prowadząc w ten sposób Izraela do bałwochwalstwa. Twierdził, że jest to nadal kult Jahwe, ale przy dwóch złotych cielcach. A więc wraz z bałwochwalstwem, które Jeroboam zapoczątkował, pojawiła się niemoralność i wkrótce, w krótkim czasie, religia Izraela stała się mroczną mieszanką żydowskiego rytuału i pogaństwa. Politeistyczny synkretyzm stanowił dominującą formę nowej religii Izraela. Przeciętny Izraelita nadal wiedział, że Boże prawo zabrania bałwochwalstwa i politeizmu. Nadal wiedział, że prawdziwy Bóg Izraela, Jahwe, nalega na prowadzenie sprawiedliwego, moralnego życia zgodnego z zapisami prawa nadanego za pośrednictwem Mojżesza na górze Synaj. Przeciętny Izraelita nadal wiedział, że prawdziwy Bóg Izraela udziela błogosławieństw za posłuszeństwo wobec Niego i zsyła przekleństwa za nieposłuszeństwo. Prorocy byli powoływani na rzeczników Boga, aby wzywać zarówno Izraela na północy, jak i Judę na południu do wierności przymierzu, które Bóg zawarł z nimi na górze Synaj. Ozeasz został ustanowiony prorokiem niemal 200 lat po oderwaniu Izraela od Judy, w czasie, gdy oba te państwa znajdowały się u szczytu materialnego dobrobytu i politycznej potęgi, jakiej doświadczali w całej swojej historii. Przeczytajmy kilka fragmentów mówiących o czasach panowania tych królów, którzy są wymienieni na początku tej księgi. Będziemy czytali tylko wyrywkowe fragmenty, ja nie będę czytał całych tych rozdziałów, to by zajęło nam za dużo czasu, tylko będę czytał te kluczowe części tych rozdziałów, żeby przypomnieć nam, jakie to były czasy. Zaczniemy od drugiej księgi Kronik, 26 rozdziału. Tam znajdujemy opis panowania Uzjasza, a więc pierwszego z wymienionych tutaj królów Judy. Druga księga Kronik, 26 rozdział. Czytamy, że Uzjasz miał 16 lat, kiedy zaczął królować i królował 52 lata w Jerozolimie. Najdłużej panujący władca. 52 lata stabilnej władzy. Czytamy dalej, że czynił on to, co prawe w oczach Jahwe, według wszystkiego, co czynił jego ojciec Amazjasz. A więc przed nim był również pobożny władca Amazjasz. Uzjasz jest jego synem. Czasami w niektórych przekładach jest nazywany Azariaszem. Także jeśli macie Azariasz, to jest ten sam król, inne imię, którym Biblia się posługuje na opis tego samego króla. I czytamy, że postępował zgodnie ze wszystkim, tak, co się Bogu podoba, tak jak jego ojciec Amazjasz. Czytamy, że szukał Boga, dopóki żył Zachariasz, który był kapłanem, który sprawował nad nim opiekę, który miał rozeznanie w widzeniach Bożych. A przez te wszystkie dni, kiedy szukał Jahwe, Bóg darzył go powodzeniem. Wyruszył do walki z Filistynami, zburzył mury Gat, Jabne i Aszdodu. Odbudował miasta w okolicy Aszdodu i w ziemi Filistynów. A więc widzimy, że w swej władzy posunął się na zachód, nad morze i tam nawet przejął władzę nad portami morskimi. Dalej czytamy, że Bóg wspomagał go przeciw Filistynom i Arabom, którzy mieszkali w Gur Baal, i przeciw Meunitom. Amonici dawali Uzjaszowi daniny, a sława jego imienia rozeszła się aż do wejścia do Egiptu, bo wielce się umocnił. I Uzjasz zbudował wieżę w Jerozolimie, nad bramą narożną, nad bramą doliny i nad narożnikiem, i umocnił je. Zbudował też wieżę na pustyni i wykopał wiele studni, ponieważ miał bardzo dużo stad, zarówno w dolinach, jak i na równinach, także rolników i uprawiających winnice na górach i na Karmelu. Był bowiem bardzo rozmiłowany w uprawie ziemi. A więc widzimy, że nie tylko budował fortece, nie tylko umacniał kraj militarnie, ale też dbał o gospodarczy rozwój. W kraju dobrze się powodziło. Dalej czytamy, że Uzjasz miał wojsko gotowe do bitwy, i to wielkie wojsko, i to dobrze uzbrojone wojsko. Jak na tamte czasy, to była potęga militarna. Czytamy, że jego wojsko było złożone z 307 tysięcy 500 wojowników gotowych do wojny z wielką siłą, aby wesprzeć króla przeciw wrogowi. Uzjasz przygotował całemu wojsku tarcze, włócznie, hełmy, pancerze, łuki oraz kamienie do proca. Więc to nie byli ludzie, którzy tam chwytali za to, co było, bo często tak bywało w dziejach Izraela, ale oni byli uzbrojoną armią. Dalej czytamy, że sporządził w Jerozolimie machiny wojenne, wymyślone przez zdolnych ludzi, aby stały na wieżach i na narożnikach w celu ciskania strzał i wielkich kamieni. Jego sława rozeszła się daleko, ponieważ doznał cudownej pomocy, aż stał się potężny. Niesamowite, jak Bóg błogosławi człowieka, a serce człowieka w tym błogosławieństwie jakże często wzbija się w pychę. Tak też było w przypadku tego wielkiego króla. Czytamy, że kiedy był potężny, kiedy się umocnił, jego serce uniosło się ku jego własnej zgubie. Zgrzeszył przeciwko Jahwe, swemu Bogu, gdyż wszedł do świątyni Jahwe, aby palić kadzidło na ołtarzu kadzenia. I dalej czytamy, że kapłani weszli do świątyni, powstrzymali go, ale on się rozgniewał na tych kapłanów i wtedy czytamy, że pojawił się trąd na jego czole. I tak król Uzjasz był trędowaty aż do dnia swojej śmierci. I jako trędowaty mieszkał w domu odosobnienia, został bowiem wyłączony z domu Jahwe. I w tym czasie jego syn Jotam zarządzał domem królewskim i sądził lud ziemi. I dokładnie nie wiemy, w którym momencie, ale gdzieś prawdopodobnie pod koniec władzy Uzjasza Ozeasz rozpoczyna swoją służbę, kiedy północny władca Jeroboam II też już od wielu lat sprawuje władzę i jego władza chyli się ku końcowi. Tak jak mówię, dokładnie nie wiemy, tylko z jego księgi możemy dedukować pewne rzeczy. Jaki był kolejny król Judy, Jotam? Na kolejnym, 27 rozdziale, drugiej księgi Kronik, czytamy, że Jotam miał 25 lat, kiedy zaczął królować i królował 16 lat w Jerozolimie. I czynił on to, co prawe w oczach Jahwe. Według wszystkiego, co czynił jego ojciec Uzjasz, tylko nie wchodził do świątyni Jahwe, czyli nie zrobił tego błędu, co jego ojciec. Czyli ten kolejny władca był pobożnym władcą, ale zobaczcie, co jest na końcu tego wiersza. Ale lud był nadal zepsuty. To znaczy, że przez te 52 lata rządów Uzjasza, jak też i przez kolejne lata jego rządów jego syna, lud Judy wcale nie był ludem, który wiernie służył Bogu. Czasami czytamy te księgi, nam się wydaje, że jak królowie byli pobożni, to cały naród był pobożny. Niestety nie zawsze tak było. Niejednokrotnie było tak, że królowie szukali Boga, a lud niestety gdzieś tam na bokach robił swoje rzeczy. Tak jak i dzisiaj. Rodzice mogą być pobożni, ale dzieci nie zawsze idą w ślady rodziców. Starsi zboru mogą być pobożni, ale to nie znaczy, że cały zbór idzie w ich ślady. Oczywiście przywództwo jest niezwykle ważne w domu, w kościele. I jeżeli przywództwo jest zepsute, to małe szanse, że cała reszta będzie dobra. Ale nawet pobożne przywództwo nie gwarantuje, że cała reszta będzie pobożna. To jest przytłaczające, że po tak długim czasie pobożnego panowania Uzjasza i później pobożnego panowania jego syna, mamy ten wiersz, króciutki wiersz, który rzuca inne światło na to, co działo się w Judzie. Lud był nadal zepsuty. Czytamy o Jotamie dalej, że on zbudował górną bramę domu Jahwe i wykonał wiele prac na murach Ofelu. Ponadto budował miasta w górach Judy, a w lasach pobudował zamki i wieże. Walczył również z królem Amonitów i pokonał ich. Synowie Amona, czyli Amonici, dawali mu tego roku 100 talentów srebra i 10 tysięcy kor pszenicy oraz 10 tysięcy kor jęczmienia. Tyle samo dali mu synowie Amona w drugim i trzecim roku. A tak Jotam umocnił się, gdyż przygotował swoje drogi przed Jahwe, swoim Bogiem. A więc widzimy, że kolejny władca, który umacnia kraj, w kraju się dobrze powodzi, jest bogactwo, jest dostatek, jest siła. A więc jaki z tego wniosek? Bóg jest zadowolony, Bóg nam błogosławi. Jak nam się dobrze powodzi, to znaczy, że Bóg jest po naszej stronie. To były tylko pozory, kochani. Kolejny rozdział, 28 rozdział, przedstawia nam kolejnego króla, który jest wymieniony na początku księgi Ozasza, Achaza. A więc syn Jotama, syn tego pobożnego króla, Achaz, miał 20 lat, kiedy zaczął królować i podobnie jak jego ojciec, królował 16 lat w Jerozolimie. Ale co? Nie czynił jednak tego, co prawe w oczach Jahwe. Trzech kolejnych pobożnych władców i ich potomek z rodu Dawida odstępuje od Boga Jahwe. Nie czynił tego, co prawe w oczach Jahwe, jak jego ojciec Dawid. Chodził raczej drogami królów Izraela, czyli tak jak ci na północy. I co zrobił? Sporządził lane posągi dla Baalów. A więc dalej stała świątynia, dalej czczono Boga Jahwe, ale wokół świątyni posągi Baalów. Palił też kadzidło w dolinie syna Chinom. I co zrobił? Spalił swoich własnych synów w ogniu. Wyobrażacie sobie? Własnych synów spalił w ogniu, w ofierze temu wstrętnemu bożkowi. Naśladując obrzydliwości pogan, których Jahwe wygnał przed synami Izraela. Składał także ofiary i palił kadzidło na wyżynach, na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. I nie spotykał się z żadnym sprzeciwem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że lud to już od dawna robił. Z otwartymi ramionami przyjęli tego odstępczego króla, który tak jak oni cudzołożył, duchowo cudzołożył. Dlatego czytamy, Jahwe, jego Bóg, wydał go w ręce króla Syrii. Pokonali go i uprowadzili z jego ludu wielu więźniów i przyprowadzili ich do Damaszku. Został też wydany w ręce króla Izraela, który zadał mu wielką klęskę. Pekach, syn Remaliasza, zabił bowiem w Judzie jednego dnia 120 tysięcy dzielnych wojowników. 120 tysięcy wojowników jednego dnia zostało pokonanych, ponieważ opuścili Jahwe, Boga swoich ojców. I czytamy dalej też, że synowie Izraela wzięli też do niewoli spośród ich braci 200 tysięcy kobiet, synów i córek. Zabrali od nich bardzo dużo łupów i uprowadzili całą zdobycz do Samarii. Możecie czytać dalszą część tego rozdziału, zobaczycie, jakie tragedie na nich spadły. Czytamy w ostatniej części tego rozdziału, że w czasie największego ucisku król Achaz grzeszył jeszcze bardziej. Kiedy Bóg uderza, kiedy Bóg uciska, kiedy Bóg doświadcza, jego celem jest zawsze odnowa, jego celem jest zawsze ratunek, jego celem jest zawsze zbawienie. Ale niestety niektórzy, kiedy są doświadczani przez Boga, zamiast się do Niego nawrócić, zamiast Go szukać, jeszcze bardziej grzeszą. Achaz jeszcze bardziej grzeszył przeciwko Jahwe. Taki to był król Achaz. Składał bowiem ofiary bogom z Damaszku, którzy go pokonali. I jak to argumentował? Mówił tak. Ponieważ bogowie królów Syrii wspomagają ich, będę im składał ofiary, aby i mnie wspomagali. A więc religijny pragmatyzm. Który Bóg lepiej działa? Służmy takiemu Bogu, który nam da najwięcej forsy, najwięcej przyjemności, najwięcej rozrywki, najwięcej tego życia tutaj, teraz. To było jego myślenie, to była jego logika. Będę służył tym Bogom, którzy wspomagają królów Syrii, bo przecież oni są taką potęgą, bo oni takim jeszcze większe bogactwa mają niż my. Ale czytamy, że oni stali się przyczyną upadku dla niego i dla całego Izraela. Achaz zabrał naczynia z domu Bożego i pokruszył je. Zamknął też bramy domu Jahwe i pobudował sobie ołtarze po wszystkich zaułkach Jerozolimy. W każdym mieście Judy ustanowił wyżyny, aby tam palono kadzidło innym bogom i pobudził do gniewu Jahwe, Boga swoich ojców. I ostatni król na tej liście, Ezechiasz czy Hiskiasz. 29 rozdział drugiej księgi Kronik wprowadza nas do jego życia. Czytamy, że Hiskiasz czy Ezechiasz miał 25 lat, kiedy zaczął królować, i królował 29 lat w Jerozolimie, a czynił to, co prawe w oczach Jahwe, według wszystkiego, co czynił jego ojciec Dawid. Jeśli znacie historię Hiskiasza, to wiecie, że był to niezwykły król. Pobożny król, szukający Boga król, ale niestety zrobił ten sam błąd, który Uzjasz. Nie to, że poszedł do świątyni, ale czytamy, że gdy Bóg go tak błogosławił, tak się umocnił, jego serce znowu wzbiło się w pychę. I zaprosił Babilończyków. Zaprosił Babilończyków do Jerozolimy. Pokazał im wszystkie bogactwa. Chwalił się, chlubił się przed Babilończykami. I Bóg powiedział do niego, ci Babilończycy tutaj to wszystko zabiorą, to wszystko zniszczą. Przejdźmy na chwilę do historii północnego króla, Jeroboama, tak zwanego Jeroboama II. Jego historia opisana jest w drugiej księdze królewskiej, a więc nie druga księga kronik, tylko teraz przejdźmy do drugiej księgi królewskiej, do 14 rozdziału. I tutaj tylko kilka wierszy, które namalują nam czasy za jego panowania. Jak wiecie, wszyscy królowie Izraela byli odstępczymi królami. Nie było tam żadnego, ani jednego króla, który by służył z serca Jahwe. Chociaż wielu z nich słuchało proroków Jahwe. Do wielu z nich Bóg mówił. I niektórzy z nich wykonywali wolę Jahwe tak długo, jak to było zgodne z ich własną polityką. Przejęcia władzy, zdobycia tronu, prowadzenia wojen, wtedy tak, wtedy słuchali się głosu Jahwe, ale ich życie było bezbożnym życiem. O każdym z nich czytamy, że nie znał Jahwe, że nie służył Jahwe, że nie postępował według drogi jego praojca Dawida. Oni wszyscy szli za grzechami tego pierwszego Jeroboama. Wszyscy czcili te złote cielce, wszyscy nurzali się w bałwochwalstwie. I czytamy tutaj w drugiej księdze królewskiej w 14 rozdziale od 23 wiersza, że w 15 roku Amazjasza, syna Joasza, króla Judy, Jeroboam, syn Joasza, króla Izraela, zaczął królować w Samarii. To jest najdłuższa dynastia, jaka w ogóle była w Izraelu. W Izraelu rzadko kiedy było tak, że syn po ojcu przejmował władzę. Tam najczęściej była rebelia i siłą przejmowanie władzy. I jakiś ród obejmował władzę i tutaj mamy wyjątkowo długi, prawie 100 lat, 91 lat, mamy, że jeden ród sprawuje władzę. Jeden po drugim, potomek, zaczynając od Jehu. Jehu był pierwszym, który rozpoczął tą dynastię, ale to jest już przedostatni władca z tej dynastii. Czytamy, że Jeroboam przejął władzę, zaczął królować w Samarii i królował 41 lat, a więc jest to znowu wyjątkowo długi okres. Na południu mamy w tym czasie Uzjasza, który rządzi przez 52 lata, a tutaj mamy Jeroboama, który przez 41 lat, a więc są to jedne z najdłuższych, jeśli chodzi o północ, najdłuższy okres panowania jednego władcy. Ale czytamy, że czynił to, co złe w oczach Jahwe. Nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata. A więc to jest Jeroboam, syn Joasza. A pamiętacie, ten pierwszy król Izraela to jest Jeroboam, syn Nebata. Dlatego tego nazywamy Jeroboamem II. Nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu. On przywrócił granice Izraela od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego. A więc ten król, pomimo swej bezbożności, odnosi wielkie sukcesy militarne. 28 wiersz mówi, że czynił, że to wszystko, co czynił, oraz jego potęga, to jak walczył i jak przywrócił Izraelowi Damaszek i Hamat judzkie, to wszystko jest zapisane w księdze Kronik Królów Izraela. A więc to długie panowanie Jeroboama II od 786 roku przed Chrystusem do 746 roku było czasem dobrobytu dla Izraela. Podobnie jak dla Judy był to czas dobrobytu za panowania króla Uzjasza. Izrael i Juda były w stanie podporządkować sobie sąsiednie narody i rozszerzyć swoje granice niemal do rozmiarów Królestwa Salomona. Większe mocarstwa, takie jak Egipt czy Asyria, w tym czasie były zajęte wewnętrznymi problemami, także Izrael i Juda były wolne od ich dominacji, choć już niebawem to wszystko miało się zmienić. Ale dzięki powiększonemu terytorium i panującemu pokojowi Izrael i Juda cieszyły się wzmożonym handlem, dochodami, jakie przynosiła kontrola nad głównymi szlakami handlowymi. Badania archeologiczne potwierdzają bogactwo Samarii z tamtych czasów. Izrael i Juda znajdowały się u szczytu rozwoju gospodarczego i politycznego. I takie warunki sprzyjały optymizmowi co do perspektyw na przyszłość. Wszyscy myśleli, że tak to będzie bez końca dobrze, że tak to będzie zawsze. Oba państwa, tak jak i dzisiaj wielu ludzi, postrzegały swój materialny dobrobyt jako przejaw Bożego błogosławieństwa i poparcia dla ich polityki i dla ich postępowania. Jednak Boży prorocy tamtego czasu, jak Izajasz, Amos, Ozeasz czy Michałasz, przedstawiali zupełnie inną ocenę sytuacji i zapowiadali katastrofę, która już wkrótce miała nadejść z niespodziewaną gwałtownością. Po śmierci Jeroboama II, tego jedynego północnego władcy, który jest wymieniony, Izrael popadł w totalny, ale to totalny polityczny chaos. Syn Jeroboama, Zachariasz, został zamordowany zaledwie 6 miesięcy po objęciu tronu. Jego zabójca i następca tronu w jednej osobie, Szalum, rządził jedynie przez miesiąc, zanim sam padł pod ciosami kolejnego uzurpatora władzy, Menachema. W sumie 6 królów rządziło na północy przez ostatnie 30 lat poprzedzające upadek Izraela w 722 roku przed Chrystusem. Po latach stabilności i pomyślności życie w Izraelu nagle stało się bardzo niepewne. Cały naród zaczął się chwiać i zataczać. Izrael został najechany przez Asyrię i stał się jej poddanym w 733 roku przed Chrystusem, a następnie został całkowicie zniszczony przez Asyrię w 722 roku przed Chrystusem. Nieco 100 lat później Juda została najechana przez Babilończyków i stopniowo łupiona, pustoszona, wyludniana, ostatecznie została zmuszona do kapitulacji w 586 roku przed Chrystusem. Tysiące Żydów zginęło, a tysiące innych poszło na wygnanie do Babilonu. I taki to jest wstęp naszego uwielbiania Boga i modlitwy. Kochani, możecie powiedzieć, to zupełnie się nie nadaje. Potrzebujemy jakiegoś psalmu teraz, który nas podniesie na duchu. Nie, nie. Kochani, to wprowadzenie historyczne do Księgi Ozeasza uświadamia nam, że nie ma żadnej gwarancji na tym świecie. Nic nie jest pewne. To, że dzisiaj mamy pokój, nie oznacza, że jutro będziemy mieli pokój. To, że dzisiaj możemy się tutaj swobodnie zgromadzić, nie oznacza, że jutro tak będzie. To, że dzisiaj czy jutro możemy pójść i kupić, co chcemy w sklepie i pojechać, gdzie chcemy, nie oznacza, że tak będzie bez końca. Nasz naród grzęźnie w grzechu, tak jak wiele innych narodów. I Boży gniew się wzbiera. To, co dzisiaj jest dla wielu gwarantem powodzenia, perspektyw na przyszłość, jutro może zupełnie inaczej wyglądać. Tak jak gdy przyszła nagle pandemia covidowa i z dnia na dzień wszyscy zaczęli chodzić w maskach. Z dnia na dzień wszystko stanęło do góry nogami, na głowie. Nagle już nie można się było swobodnie spotykać, nawet w domu, we własnym domu. Nie można było chodzić do lasu. To wszystko może wrócić w każdej chwili. Gorsze rzeczy mogą przyjść. Ostatnio czytałem jakieś doniesienia, że w którymś kraju afrykańskim pojawił się wirus, który zabija 90% tych, których zakaża. Nie ma nic pewnego w tym świecie. Za naszą wschodnią granicą od ponad roku toczy się wojna i nie wiemy, jak dalej ona się potoczy. Nie ma nic pewnego w tym świecie, kochani. Jedyne, co jest pewne, to nasz Bóg. On jest niewzruszoną skałą. I ten, kto mu ufa, nie zachwieje się. Choćby wszystko wokół się waliło, choćby się gospodarka załamała, choćby nie było, choćby jak to jeden z proroków później zawoła, choćby figi nie zakwitły i choćby w oborach brakło krów, to ten, który ma ufność Bogu, nie zachwieje się. Ten się nie zawiedzie. To nie oznacza, że nie będzie czasami cierpiał głodu, to nie oznacza, że może nie umrzeć. Jeśli przyjdzie jego czas, to umrze. Wszyscy kiedyś umrzemy. Ale my mamy coś bardziej stabilnego. Mamy królestwo niezachwiane. Mamy pewne Boże obietnice, które są tak i amen w Chrystusie. Kochani bracia i siostry, obyśmy nie byli ludźmi, którzy pokładają swą ufność w tym świecie i w rzeczach tego świata, i w politykach tego świata, i w gospodarce tego świata, w pieniądzu, w czymkolwiek, co ten świat mówi, że jest zabezpieczeniem, jest gwarantem bezpieczeństwa i pokoju. Nie ufajmy tym rzeczom, którym ufa świat. Pokładajmy naszą całą ufność w Bogu. Szukajmy Jego królestwa, szukajmy Jego sprawiedliwości. Dobrze wykorzystujmy ten czas pokoju, ten czas dostatku, ten czas jeszcze jako takiej stabilności. Wielbimy naszego Boga i służmy Mu całym naszym życiem, póki mamy czas. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które maluje przed nami te różne historie, które pozwalają nam zobaczyć, dokąd zmierza ten świat, które pozwalają nam zobaczyć, jak niestabilny jest ten świat, jak wielkie mocarstwa powstały i runęły. Jak ci wszyscy wielcy królowie, którzy mieli taką potęgę, taką władzę, kiedy przyszedł ich dzień, upadli. Ich królestwa się rozsypały w proch. Panie, daj i nam zrozumienie, że i nasze czasy nie są wcale lepszymi czasami. Że za kulisami dzieją się rzeczy, których przeciętny człowiek nie widzi i nie rozumie, o których nie wie. Nie wiemy, co nas czeka, nie wiemy, jakie czasy nadchodzą, ale wiemy, że Ty, Boże, jesteś schronieniem dla wszystkich, którzy Tobie ufają. Jesteś pewną twierdzą dla tych, którzy u Ciebie szukają ratunku. Jesteś niezachwianą skałą i każdy, kto na Tobie polega, nie zawiedzie się. Daj nam i dzisiaj mieć szeroko otwarte duchowe oczy, otworzyć przed Tobą nasze serca i radować się Tobą i weselić się Tobą i chwalić Ciebie i dziękować Ci i wywyższać Cię i modlić się do Ciebie. Prosimy, by Twój Święty Duch działał w każdym z naszych serc, byś objawiał się nam, mówił do nas, pociągał nas ku Tobie. Odbierz sobie chwałę z tego zgromadzenia. Amen. Dzięki, Ojcze, że możemy nasz wzrok, nasze serca skierować do Ciebie, na Ciebie. Dzięki, że możemy mieć nadzieję w Tobie, nasze oparcie, i oby tak było, że to nie są tylko słowa, ale prawdziwie mamy oparcie w Tobie i mamy pokój w sercu, wiedząc, że jesteś ponad wszystkim i że możemy być bezpieczni w Twoich rękach, abyśmy nie uciekali sprzed Twego oblicza, nie kroczyli jakimiś błędnymi drogami, ale podążali Twoimi drogami, które są Tobie miłe. Niech każdy dzień, każda chwila naszego życia będzie miła Tobie. Jeśli upadamy, obyśmy jak najszybciej się podnieśli i wracali do naszego dobrego Ojca. Dziękujemy, że mamy Cię. Amen. Amen. Pomóż nam umowować sobie, Panie, strzec nas z tego wszystkiego, co naśladuje. Nas na Twoje podobieństwo, to też wiesz, Ojcze, jak bardzo niepodobni do Ciebie jesteśmy, jak niestali, niestabilni, niespolegliwi. Panie, tak chcę mówić dzisiaj o tych z nas, którzy jesteśmy może w miejscu, gdzie Twoje słowo do nas nie przemawia, gdzie może słuchamy tutaj, czy słuchamy czy w domu, czy czytamy i są to dla nas tylko słowa, które rozumiemy na poziomie naszej głowy, ale serca. Panie, modlę się, żebyś wprowadzał nas z tych miejsc jałowych, nieurodzajnych, tej suszy duchowej. Pomóż nam, Panie, na nowo skwitać, na nowo reagować aktywnie na to, co do nas mówisz, na dotyk Twojego ducha. Ty wiesz, Panie, że nie jesteśmy jak Ty, stali, niewzruszeni, ale tak zmienni, tak, Panie, te rzeczy zewnętrzne na nas oddziaływują. Tak nasze emocje często są wzburzone i prowadzą nas w niewłaściwą stronę. Boże, modlę się o to, żebyś nas też dzisiaj, na ten czas, który jest przed nami, też w kolejnych dniach, miesiącach, byś pomagał nam, Panie, na nowo przylgnąć do Ciebie, na nowo mieć tą wrażliwość na głos Twojego Ducha, na właśnie na Twoje Słowo. Potrzebujemy, Panie, tego, bo wiemy, że to, że mieliśmy to wczoraj, nie oznacza, że to dzisiaj przyjdzie samo, ale że też to są te rzeczy, o które mamy zabiegać, Panie, że mamy Cię szukać, tak jak Twoje Słowo mówi, z całą gorliwością, z całego serca, nie tak po prostu od niechcenia, myśląc, że wszystko przyjdzie, ponieważ należymy do Ciebie. Daj nam, Panie, tą dyscyplinę, to samozaparcie, tą świadomość, że właśnie każdy dzień jest ważny, bo albo nam do Ciebie przybliża, albo tam zostajemy w tyle. Pomóż nam, Panie. Nawet jak nam się samym już nie chce i gdzieś właśnie jest to zniechęcenie, czy ta jałowość, Panie, daj na nowo to pragnienie, tą chęć. Nawet Panie wie, że sam z siebie nie jesteśmy w stanie tych rzeczy wyprodukować, choćbyśmy chcieli, albo na bardzo krótko. Potrzebujemy, Panie, też właśnie w tym Twojej łaski i pomocy, abyśmy mogli, Boże, rzeczywiście Tobie się podobać i być też bardziej w tym podobnymi do Ciebie. I też dzisiaj, Panie, kiedy słuchamy Twojego Słowa, będziemy jeszcze słuchać, daj nam tą właśnie tą rozpuchnioną glebę naszych serc, aby gdzieś to Słowo mogło pracować w nas i rzeczywiście mogło gdzieś zmieniać nasze myślenie i rozumienie. Pomóż nam w tym, Panie. Amen. Amen. Thank you. Twojego stołu. Niechaj Twe Słowo mieszka w nas. Niechaj Twe Słowo przemienia nas. Niechaj Twe Słowo dokonuje w nas Twojej przemiany, uświęcenia, objawienia i poznania Ciebie, aby żyć pełnym, obfitym życiem, które w Jezusie Chrystusie nam darujesz. Amen. Usiądźmy, kochani. Próba mikrofonu. Jak mnie słychać tam z tyłu? Wracamy do rozważania Księgi Ozeasza. Tak jak powiedzieliśmy, Ozeasz służył w północnym Królestwie Izraela kilkadziesiąt lat przed najazdem Asyrii. Nie wiemy dokładnie, kiedy rozpoczął swoją służbę, ponieważ jak widzieliśmy, rządy tych królów, którzy są na początku wymienieni, były bardzo długie, więc nie wiemy, w którym momencie ich rządów Ozeasz rozpoczął swoją służbę. I nie znamy też odpowiedzi na pytanie, gdzie Ozeasz służył dokładnie. Księga Ozeasza nigdzie nie podaje żadnego miejsca, w którym wygłaszał on swoje kazania czy przekazywał swoje proroctwa. Żadna z wyroczni nie jest precyzyjnie datowana i też nie wiemy, jak zostały przyjęte, jaka była reakcja bezpośrednich słuchaczy. Domyślamy się, że reakcja całości nie była pozytywna, ponieważ tak jak Ozeasz zapowiadał, trwali w buncie i w końcu zostali uprowadzeni do niewoli. Jak już wcześniej zauważyliśmy, Izrael cieszył się materialnym dobrobytem, ale Ozeasz wyraźnie widział, że za tym dobrobytem kryje się duchowa i moralna zgnilizna. Ta ziemia, którą Bóg im dał, była pozbawiona sprawiedliwego rządu, czystej pobożności, bogobojnych domów, osobistej uczciwości. Zobaczmy 4 rozdział od 1 wiersza, jak wyglądała sytuacja w Izraelu. Słuchajcie słowa Jahwe, synowie Izraela, bo Jahwe wnosi skargę przeciwko mieszkańcom tej ziemi, gdyż nie ma prawdy ani żadnego miłosierdzia, ani poznania Boga w ziemi. Krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież i cudzołóstwo mnożą się. a morderstwo goni morderstwo. I dalej od 11 wiersza. Nierząd, wino i moszcz odbierają serce. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij mu odpowiada, bo duch nierządu wprowadza ich w błąd i uprawiali nierząd, odstępując od swojego Boga. Na szczytach gór składają ofiary i na pagórkach palą kadzidło pod dębem, topolą i wiązem, bo ich cień jest dobry. Dlatego wasze córki uprawiają nierząd i wasze kobiety cudzołożą. I to w dosłownym i w przenośnym znaczeniu. Dosłownie to rzeczywiście miało miejsce, a przenośnie dlatego, że każde odstępstwo od Boga, każde służenie jakimś innym bożkom było przez Boga piętnowane jak wszeteczeństwo, cudzołóstwo. Dalej zobaczcie 16 wiersz i kolejne. Izrael opiera się jak narowista krowa. Efraim związał się z bóstwami. Nieustannie nurzają się w nierządzie. Delektują się hańbą bez wstydu. 5 rozdział od 3 wiersza. Efraim uprawiał nierząd. Izrael jest skalany. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do Boga, ponieważ duch nierządu przebywa w ich wnętrzu i w rzeczy samej nie znają Jahwe. 7 rozdział, 1 wiersz. Popełniają oszustwa, złodzieje, plądrują domy, a na zewnątrz rabuje banda. 3 i 4 wiersz. Królowie cieszą się ich złem, książęta zaś ich oszustwami. Wszyscy są cudzołożnikami. Są niczym rozpalony piec. I dalej od 6 wiersza. Tak, rozpalone jak piec jest ich serce. Nocą uśpiony jest ich gniew, lecz o poranku bucha płomieniem. Każdy z nich zionie żarem jak piec i pożerają swoich władców. Wszyscy królowie poupadali. Nikt z nich nie woła do mnie. 10 wiersz. Pycha Izraela świadczy przeciwko niemu. Nie nawracają się do Jahwe, swego Boga, i nie szukają Go mimo swego stanu. I w końcu 10 rozdział i 13 wiersz, druga część tego wiersza. Oraliście niegodziwość, zbieraliście nieprawość i jedliście owoc kłamstwa. Zaufałeś bowiem swojej drodze i wielkiej liczbie swojego wojska. W obliczu takiego tragicznego stanu rzeczy Ozeasz wiernie głosił Boże Słowo. Ostrzegał, napominał, wzywał do opamiętania, ale Izrael nie słuchał. Nie chciał się nawrócić. Uparcie brnął w swoich grzechach i nieposłuszeństwie. I kiedy Boży lud krnąbrnie sprzeciwia się Bogu i lekceważy warunki zawartego z Nim przymierza, to Boży sąd jest nieunikniony. Ponownie spójrzmy na te fragmenty i zobaczmy, jaki sąd Bóg zapowiada. 4:3. Dlatego ziemia będzie lamentować i zmarnieje wszystko, co w niej mieszka. Cała ziemia zostanie spustoszona, zwierzęta nawet. 5. Upadniesz w ciągu dnia. Upadnie też wraz z tobą prorok w nocy. Wyniszczę twoją matkę. 6. Mój lud ginie z braku poznania. A ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja też odrzucę ciebie, abyś już nie był dla mnie kapłanem. I to Bóg mówi do całego narodu. Cały naród był powołany jako królewskie kapłaństwo, ale Bóg mówi do nich: odrzucę ciebie i nie będziesz już mi kapłanem. Skoro zapomniałeś o prawie twego Boga, ja też zapomnę o twoich synach. 5:5. Pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, dlatego upadnie Izrael. Efraim padnie z powodu swojej winy, a z nim pogrąży się też Juda. 9 i kolejne. Tutaj nie czytam wszystkiego, tylko wybieram te kluczowe fragmenty tych wierszy, które mówią o tym, co Bóg im zapowiada. Efraim stanie się pustkowiem, gdy nadejdzie dzień kary. Wśród plemion Izraela ogłaszam to jako pewne. Efraim będzie ujarzmiony, zgnieciony przez sąd, ponieważ chętnie służył nic niewartym bożkom. A ja będę jak mól dla Efraima i jak próchnica dla domu Judy. Wyobrażacie sobie Boga, który w ten sposób mówi do swojego ludu? Mówi: nie będę skałą, nie będę twierdzą, będę jak mól, który zżera wasze ubrania. Jak próchno, które sprawia, że drzewo się rozsypuje. Efraim, mówi, dojrzał swoją chorobę. Juda zobaczył swój wrzód. I co? I udał się Efraim do Asyrii. Wyprawili posłów do wielkiego króla, lecz on nie zdoła was wyleczyć ani uzdrowić waszej rany. Dlatego, że ja, mówi Bóg, ja będę jak lew dla Efraima i jak młody lew dla Judy. Ja sam rozszarpię ich i odejdę. Uniosę zdobycz. Nikt ich nie uratuje. Kiedyś ludzie mówili: bój się Boga. Dzisiaj to dziwnie brzmi: kto by się bał Boga? Ale jak się czyta takie wiersze, jeśli czytamy całe Pismo, to w naszych sercach powinien zrodzić się właściwy strach wobec Boga, który nie da się z siebie naśmiewać, który nie będzie bez końca znosił uporu, grzechu i nieprawości w pośród swojego ludu. Efraim, 7:11. Efraim stał się jak głupi gołąb, bez rozumu. Wzywali Egipt, poszli do Asyrii. Kiedy tak krążą, mówi Bóg, szukając pomocy tu i tam, rozepnę nad nimi sieć, ściągnę ich w dół niczym schwytane ptaki, ukarzę ich po 7-krotnie za ich zło. 16 wiersz. Wrócą pod jarzmo. Swego czasu byli pod jarzmem Egiptu i Bóg złamał to jarzmo. Bóg ich wyzwolił. Ale teraz, mówi znowu, wrócą pod jarzmo, bo stali się jak zawodny łuk. Nie da się z nich strzelać. Są po prostu cali do niczego. Nie nadają się. Ich książęta padną od miecza z powodu swoich zuchwałych słów. Będą się za nich za to wyśmiewać w ziemi egipskiej. 9 rozdział, 3 wiersz. Nie pozostaną w ziemi Jahwe. Efraim pójdzie do Egiptu. W Asyrii będzie jadł nieczysty pokarm. Tutaj kilkakrotnie w tej księdze Bóg zapowiada, że oni wrócą do Egiptu. I wiemy, że rzeczywiście, kiedy król Necho, pamiętacie, mówiliśmy o tym wcześniej przy księdze Izajasza czy Jeremiasza, że jak król Necho ruszył na północ walczyć, to król Judy mu się próbował przeciwstawić i Egipt wtedy przejął kontrolę nad Judą. Natomiast widzimy, że tam część ludzi zostało zabranych do Egiptu. Natomiast tutaj wydaje się, że Ozeasz mówi obrazowo o Egipcie, jako o miejscu niewoli, bo za chwilę dodaje w tych różnych fragmentach, że jednak pójdą do Asyrii, nie do Egiptu. Więc wiemy, że to północne królestwo zostało zabrane w niewolę asyryjską, co nie wyklucza, że jakaś część tam uciekła do Egiptu, tak jak widzimy za Jeremiasza, część Judejczyków później uciekała do Egiptu, więc możliwe, że tutaj jest faktycznie odniesienie do jakiegoś zniewolenia w Egipcie, ale wydaje się raczej, że tutaj Egipt jest używany symbolicznie jako to miejsce niewoli. Kiedy Izraelici słyszeli Egipt, to wiedzieli, z czym to się wiąże. W ich wyznaniu było: ja jestem Jahwe, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z niewoli egipskiej. Wyprowadziłem Cię z Egiptu, z domu niewoli. Więc oni to powtarzali, oni to mieli wbite w głowę, że Egipt to niewola. Więc bardzo możliwe, że tutaj w ten sposób Ozeasz posługuje się tym Egiptem. Dalej 9 rozdział, 15 wiersz i kolejne. Całe ich zło zaczęło się już w Gilgal. Tam ich odrzuciłem, kiedy oni domagali się króla, kiedy oni chcieli mieć takiego króla jak wszystkie inne narody, kiedy odrzucili Boga i powiedzieli: nie, chcemy, żeby człowiek nad nami panował. Za ich zło wypędzę ich z mego domu, mówi Bóg. Nie będę ich już kochał. Wszyscy ich książęta to zwykli buntownicy. Efraim powalony, jego korzeń suchy, owocu nie urodzi, a gdyby urodził, uśmiercę umiłowane dzieci ich łona. Mój Bóg ich odrzuci, bo go nie słuchali i będą tułaczami wśród narodów. 10 rozdział, 7 i 8 wiersz. Król Samarii zostanie wycięty jak piana na powierzchni wody. Wyżyny Awen, grzech Izraela zostaną zniszczone. Ciernie i oset wyrosną na ich ołtarzach, a powiedzą do gór: przykryjcie nas, a do pagórków: padnijcie na nas. Te słowa rozbrzmiewają znajomo echem w Nowym Testamencie, w Księdze Objawienia. Te wszystkie rzeczy, które tutaj czytamy, te obrazy Bożego gniewu i sądu nad Jego ludem, są też proroczymi obrazami, typami, zapowiedziami strasznego sądu, który nadchodzi na całą ziemię. Te słowa: przykryjcie nas, padnijcie na nas, do gór, do pagórków skierowane. Widzimy w Księdze Objawienia. Takie czasy już niejednokrotnie były w historii. I takie czasy nadchodzą. kiedy wielu ludzi będzie szukało śmierci, będzie tak źle. 13 rozdział, 7 i 9 wiersz. Bóg mówi, stanę się dla nich jak lew, jak pantera zaczajona przy drodze. Napadnę na nich jak niedźwiedzica, której zabrano młode. Widzieliście kiedyś takie przyrodnicze firmy, jak niedźwiedzice bronią swoich młodych? Jak ktoś by śmiał im zabrać młode, to choćby to był pociąg rozpędzony, ten niedźwiedź się rzuci na niego. Nie ma siły, która zatrzyma przed furią. I Bóg mówi, Bóg siebie porównuje do takiej rozścieczonej niedźwiedzicy, do pantery, do lwa. Rozerwę im piersi nad sercem. Pożrę ich tam jak lwica, rozszarpię ich jak dziki zwierz. Mówi, zniszczę cię Izraelu i kto ci przyjdzie z pomocą? Szesnasty wiersz 13 rozdziału. Samaria poniesie karę za winę, gdyż zbuntowała się przeciwko Bogu. Padną od miecza. Jej niemowlęta będą roztrzaskane, a kobiety w ciąży rozprute. Twarda to mowa. Prorocy naprawdę używali dobitnych słów. Rysowali bardzo graficzne obrazy pod natchnieniem Boga. To nie są ich słowa wymyślone, to nie jest ich fantazja na temat Boga. To jest Bóg, który daje im takie poselstwo. Aby Jego lud nie lekceważył zapowiedzi Jego gniewu i Jego sądu. A więc widzimy, że ta księga jest pełna przedstawienia dowodów Izraelowi, jego winy, jego grzechu, jego nieprawości i zapowiedzi kary, zapowiedzi sądu, który na nich przyjdzie w związku z tym. Jednak ta księga nie kończy się na takim poselstwie. Widzimy, że te wszystkie zapowiedzi Bożego gniewu i sądu są przeplatane Bożym bólem serca. To nie jest tak, że Bóg mówi to z przyjemnością, że wreszcie Bóg z siebie wyleje na nich ten gniew. O nie, Bóg jest pełen gniewu, Bóg jest rozgniewany, Bóg wie, że Jego sprawiedliwość nie może pozwolić na to, żeby oni tak bezbożnie dalej postępowali i musi ich ukarać. Ale Boże serce jest pełne bólu z powodu tego, co musi z nimi uczynić. Wśród tego nadchodzącego sądu Bóg w swoim miłosierdziu i wierności przymierzu, które z nimi zawarł, Bóg też obiecuje nadejście ich odnowy, odbudowy narodu, przebaczenia im ich grzechów i przyszłe błogosławieństwo. Sąd jest nieunikniony. Musi nadejść i wykonać swoją bolesną pracę. Ale sąd nie jest ostatnim słowem Boga. Po wylaniu Bożego gniewu, po ukaraniu nieposłusznego narodu, Bóg zapowiada ich powstanie z gruzu. Powstanie narodu z gruzów i chwalebną przyszłość. Aby to zilustrować, Bóg postanawia posłużyć się nie tylko słowami, ale rodzinnym życiem swojego wiernego proroka Ozeasza. I z tego tak naprawdę ta księga jest najlepiej znana, chociaż to smutne, bo to jest naprawdę tylko kilka wierszy. I nie o tym jest ta księga. W pierwszym rozdziale, w drugim wierszu i w trzecim Czytamy, że Jahwe mówi do Ozeasza: idź, weź sobie nierządnicę za żonę i dzieci nierządu. Dosłownie tam jest tak. Weź sobie nierządnicę i weź sobie dzieci nierządu. Ziemia bowiem uprawiała bezwstydny nierząd. Odwróciła się od Jahwe. I czytamy, że Ozeasz nie dyskutował, nie dziwił się. Może się dziwił, może miał z tym problem, ale nic o tym nie czytamy. Czytamy, że poszedł i wziął sobie za żonę Gomer, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. Napisano powieści, wyreżyserowano sztuki, nakręcono filmy o nieszczęśliwej miłości Ozeasza i Gomer. Tak naprawdę jednak bardzo niewiele wiadomo o Ozeaszu i jego rodzinie. Czy Gomer była kobietą niemoralną? Czy była nierządnicą świątynną? Czy była sprzedającą się za pieniądze prostytutką, gdy Ozeasz ją poślubił? Czy była po prostu jedną z wielu kobiet Izraela, które ze względu na niewierność Bogu były określane jako nierządnice? Nie wiadomo. To wyrażenie wcale nie jest jednoznaczne. Może oznaczać, że ona na początku wcale była jak normalna kobieta, a później zaczęła go zdradzać. Może oznaczać, że faktycznie już się zajmowała nierządem. I to nie wiemy w jakiej formie. A możliwości jest kilka. Czy dzieci, które rodziła Gomer, były dziećmi Ozeasza? Czy były dziećmi z nierządu? I dlatego Bóg mówi, żeby Ozeasz wziął sobie nie tylko nierządnicę za żonę, ale i dzieci nierządu. Początkowe rozdziały tej księgi są tak napisane, że nie zawierają szczegółów, które mogłyby zaspokoić naszą ciekawość. Wszystkie podane informacje służą przekazowi Bożego poselstwa o Jego gniewie i o Jego miłości, o Jego odkupieniu Izraela. Poznajemy tylko te szczegóły, które mają służyć jako element dydaktyczny, jako ilustrację, odzwierciedlenie relacji Boga z Izraelem. Księga Ozeasza nie koncentruje się na Ozeaszu i jego rodzinie, ale na Bogu i Izraelu. Ozeasz żeni się na rozkaz Boga i nadaje swoim dzieciom imiona, które mają prorocze znaczenie dla Izraela. W trzecim wierszu czytamy, że poszedł, pojął Gomer, ona poczęła i urodziła mu syna. To wyrażenie poczęła i urodziła mu syna może sugerować, że to był jego syn, ten pierwszy, ale to nie jest pewne. Niestety nawet to nie jest pewne. Wówczas Jahwe powiedział do niego: daj mu na imię Jezreel, co znaczy Bóg sieje. Daj mu na imię Bóg sieje, bo już wkrótce nawiedzę dom Jehu. Pamiętacie, mówiliśmy wcześniej o Jehu. To jest ten, który zapoczątkował tą trwającą teraz na północy dynastię. Ten, który na rozkaz Boga wytępił krwawo dom Achaba. Pamiętacie Jehu? Czytaliście Księgi Królewskie? Jehu bardzo krwawo rozprawił się z domem Achaba. Właśnie tam w Jezreel, w mieście Jezreel, tam żona Achaba została zrzucona z okna, Jezebel, i konie ją po niej przejechały. I potem psy rozszarpały jej ciało. I Jehu z zawziętością wytępił cały ród Achaba, przelał mnóstwo krwi, ale Bóg mu tak kazał. Ale Jehu nie okazał się wcale lepszy od Achaba. Tak samo jak Achab sprzeniewierzał się Bogu i cały jego ród, jak widzimy, był niewierny Bogu. I Bóg mówi, już wkrótce nawiedzę dom Jehu za krew przelaną w Jezreel i położę kres królestwu domu Izraela. W tym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel. Wiecie, jak w Nowym Testamencie ta równina się nazywa? Armagedon. To jest to samo miejsce. Dolina Jezreel. Ta księga ma wiele proroczych odniesień do rzeczy przyszłych, chociaż opowiada bardzo mocno o wydarzeniach tamtych czasów. Te wiersze pokazują, że Ozeasz poślubił Gomer kilka lat przed rokiem 753, ponieważ wtedy nastąpił koniec dynastii Jehu. Wraz ze śmiercią syna Jeroboama z Zachariasza, który, jak powiedzieliśmy, 6 miesięcy po objęciu tronu został zamordowany. I Bóg krwawo zakończył dynastię Jehu. Dalej, 6 wiersz i 7. Potem znów Gomer poczęła, i tutaj już nie czytamy, że urodziła mu, tylko po prostu poczęła i urodziła, nie wiemy z kogo, poczęła i urodziła córkę. I Bóg powiedział do niego, daj jej na imię niemiłowana, albo nie okazano jej litości. Wyobrażacie sobie takie imię dać swojej córeczce? Ta, która nie zna litości, ta, której nie okazano litości, ta, która nie jest kochana. Dlaczego Bóg kazał tak nazwać jego córkę? Mówi, bo ja już dłużej nie będę litował się nad domem Izraela, bo mnie bezwstydnie zdradzili. Jednak zmiłuję się nad domem Judy i wybawię ich przez Jahwę, ich Boga. Lecz nie stanie się za to za pomocą łuku, miecza, wojny, koni, ani rydwanów. I wiemy, że tak się stało za tego ostatniego króla, który tam jest wymieniony. Za króla Hiskiasza, kiedy wielkie wojska obległy Hiskiasza, anioł śmierci wyszedł i jednej nocy położył trupem masę wojska. Tak jak prorok Ozeasz zapowiedział. Zostali cudownie wybawieni. Do czasu. Tutaj Bóg zapowiada, że jeszcze w Judzie nie jest tak źle, że oni jeszcze nie będą tak jak oni zniszczeni, ale Bóg ich wyratuje, Bóg ich wybawi. Tak się stało. 8 i 9 wiersz. A gdy odstawiła od piersi niemiłowaną, czy nie okazano jej litości, znów poczęła i urodziła syna. I Bóg powiedział, daj mu imię, nie mój lud. Nie mój lud. Bo wy, mówi, nie jesteście moim ludem. A ja nie będę waszym jestem. Dosłownie tam tak jest powiedziane. Bóg mówi, wy nie jesteście moim ludem. Wyrzekam się was. A ja nie jestem waszym jestem. To jest imię, to jest związane ściśle z imieniem Boga, imieniem przymierza. Bóg mówi, kończę przymierze z wami, wyrzekam się was. Wyobrażacie sobie, że Bóg coś takiego mówi do swojego wybranego ludu, któremu obiecał wieczną przyszłość, przez którego obiecał przyjście Mesjasza? Do tego stopnia Izrael się oddalił od Boga, do tego stopnia się utytłał w grzechu, w brudzie, w nieprawości, że Bóg mówi do nich takie rzeczy przez dzieci Ozeasza. Ale jak czytacie dalej, to zauważacie, że natychmiast następuje dramatyczny zwrot. I tutaj niektórzy kaznodzieje i niektórzy komentatorzy biblijni totalnie, że tak powiem, tracą jakiś sens. Jakby czytają, co następuje dalej i nie wiedzą, co z tym zrobić w świetle tego, co zostało powiedziane i zaczynają mówić przedziwne rzeczy. Wiem, że to masło maślane, ale to jest naprawdę zdumiewające, co słuchałem, co niektórzy wymyślali, żeby coś z tym zrobić, jakoś z tego wybrnąć. Zamiast czytać dalej tę księgę, zamiast patrzeć na cały kontekst tej księgi, próbują rozwiązać tego typu dylematy, kiedy zderzają się dwa wiersze czy dwie myśli, które wydają być się sobie przeciwne. Ten zwrot, który następuje w następnych wierszach, nie oznacza, że Bóg zmienił zdanie, że mówił coś takiego, a za chwilę już mówi coś zupełnie innego. O nie, Bóg nie jest człowiekiem, żeby tak zmieniał zdanie. To my też czasami tak pleciemy. Powiemy coś, a za chwilę musimy się wycofywać i zmieniać zdanie, ale nie Bóg. Bóg nie zmienił zdania, ani też jego groźby nie miały jedynie przestraszyć Izraelitów i być dla nich terapią, formą jakiejś terapii wstrząsowej. Tak niektórzy to tłumaczą, że Bóg chciał tak nimi potrząsnąć, ale nie miał zamiaru tego zrobić, nie miał zamiaru zrealizować tego, tylko chciał takich wystraszyć, a później mówi, no, nie bójcie się, wszystko dobrze, już się wystraszyliście, już wszystko dobrze. Gdyby to tak działało, no, gdyby tak można było nas nastraszyć i żebyśmy od razu się zmienili. No niestety, tak często nie działa. Bóg musi naprawdę użyć bolesnych środków, musi naprawdę nas złamać, musi nas głęboko, boleśnie nieraz doświadczyć, żebyśmy się opamiętali. Tak samo było z nimi. O nie, Bóg zapowiedział odrzucenie swego ludu i tak się stało. Bóg ich odrzucił. Jednak to Boże odrzucenie Izraela nie było całkowite, nie było ostateczne, nie było nieodwracalne, ale było czasowe. Po okresie surowego sądu i karcenia Bóg zapowiada im odnowę i zbawienie. I musimy czytać te rzeczy w całej tej księdze. To jest jedna z większych trudności, kiedy czytamy proroków. Bo prorocy, jak głoszą, to oni mówią jedno poselstwo, a za chwilę mamy poselstwo, które mogło być wygłoszone 10 lat później, 20 lat później, 30 lat później. I ono stoi obok. My je czytamy i i Bóg mówi jedno i to jest prawda, i mówi drugie, które też jest prawdą. I teraz musimy to zobaczyć w perspektywie historii, którą mamy spisaną w innych księgach biblijnych. Musimy czytać całą księgę, żeby uchwycić jej całe poselstwo i umieścić ją właśnie w tych historycznych ramach, żeby zobaczyć, jak to proroctwo się wypełniło. I wtedy możemy właściwie odczytywać te miejsca. Bóg obiecał sąd, obiecał odrzucenie Izraela, obiecał, że się z nimi rozwiedzie, że ich odrzuci jako swój lud i tak uczynił. Ale to nie oznacza, że przestał ich kochać. To nie oznacza, że przestał za nimi tęsknić. To nie oznacza, że nie bolał, kiedy oni cierpieli. Bóg czekał, aż jego sąd wykona w nich swoją pracę, aby ich na nowo przyprowadzić do siebie. I to jest, kochani, wielkie poselstwo całej Biblii. Kiedy Bóg powiedział do Adama, na pewno umrzesz, jeśli zjesz z tego drzewa. To Bóg nie żartował. To nie było to, żeby przestraszyć tylko Adama. Wiemy, że nie żartował. Kiedy Adam zjadł, to umarł. Ale Bóg się zlitował nad nim. Od samego początku się litował i zapowiedział przyjście Mesjasza, który uratuje wszystkich synów Adama. Tak, do dzisiaj niesiemy ten straszny ciężar grzechu Adama. Do dzisiaj cała ludzkość cierpi. Ile zła, ile cierpienia, ile tego wszystkiego. Bóg nie żartował, kiedy powiedział, na pewno umrzesz. Ludzkość umarła i ludzkość żyje w śmierci. Czytamy, że byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Ale Bóg, który zapowiedział śmierć, zapowiedział też życie. Ten sam Bóg zapowiedział życie i sam wiemy, przyszedł w swoim Synu, żeby to życie nam dać. W cierpieniu, w męce oddał swoje życie, żeby przynieść nam życie. Tak, Bóg jest Bogiem gniewu, jest Bogiem sądu, jest Bogiem sprawiedliwym, świętym, który musi ukarać grzech. Nie może zostawić grzechu bez kary. Jego prawo mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale do tych, którzy zostali dotknięci śmiercią, Bóg mówi, żyj, żyj, uwierz i żyj, uchwyć się mojego zbawienia, uchwyć się mego życia w Chrystusie. I tak samo było z tym ludem. Bóg zapowiedział im śmierć, oni umarli, prawdziwie umarli, zostali odrzuceni, odłączeni, oddzieleni od swojego Boga, od Jego ziemi, od świątyni, od wszystkiego. Ale ten Bóg ma moc przywrócić ich do życia. Jak widzieliśmy w księdze Ezechiela, jest w stanie w tej dolinie suchych kości wzbudzić życie. To jest wielkie poselstwo, kochani, całej Biblii. Musimy je widzieć wszędzie, gdzie czytamy Biblię. Że tam, gdzie widzimy objawienie Boga gniewu, gdzie widzimy objawienie Jego sądu, tam też jest Jego miłosierdzie, tam jest Jego łaska, tam jest Jego zbawienie. I to jest, kochani, coś, co dałby Bóg, żebyśmy wszyscy widzieli, żeby nikt z nas nie żył pod jarzmem potępienia, żeby nikt z nas nie żył pod jarzmem odrzucenia Boga, nawet jeśli nas czasami odrzuca, nawet jeśli nas czasami smaga, nawet jeśli czasami czujemy się daleko od Niego. Ten Bóg pragnie nas, ten Bóg dał wszystko, żebyśmy mogli żyć. On kocha nas wieczną miłością. Miłością, którą umiłował nas jeszcze przed założeniem świata. Bóg surowo karci swój lud. Bóg smaga, boleśnie doświadcza swoje nieposłuszne dzieci. Ale nie po to, żeby je zatracić. Ale uzdrowić, oczyścić, zbawić. Zobaczcie następne wiersze. Mówi, jednak liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można zmierzyć ani zliczyć. To jest to, co Bóg już od początku zapowiedział od Abrahama. I stanie się, że w miejscu, gdzie mówiono, nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówić, wy jesteście synami Boga żywego. I będą zgromadzeni razem synowie Judy i synowie Izraela. Ustanowią sobie jedną głowę i wyjdą z tej ziemi. Wielki bowiem będzie dzień Jezreel. W tym samym miejscu sądu jest miejsce zbawienia, które znaczy Bóg zasieje. Tam, gdzie przyjdzie krwawy sąd, tam też przyjdzie zasianie nowego życia. Jest niesamowite, jaki jest nasz Bóg. I dalej drugi rozdział, zobaczcie, jak się zaczyna. Czy w niektórych przekładach to już jest drugi rozdział i trzeci wiersz, zależy, jakie macie przekłady. Ale tu mamy ciągłość. To nie jest, tam nie było rozdziałów, tam nie było, to jest jedna księga. Mówcie do swoich braci, mój lud, a do swoich sióstr, umiłowana, albo okazano jej litość. Widzicie, jaka zmiana? To jest piękne w naszym Bogu, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać, że Bóg sądzi, że Bóg, tak jak zapowiedział, karze sprawiedliwie, a jednocześnie szuka drogi zbawienia, szuka drogi pojednania z człowiekiem. Następne wiersze drugiego rozdziału opisują proces rozwodowy Boga z Izraelem, gdzie Bóg przedstawia Izraelowi zarzuty ich niewierności, niewdzięczności i zapowiada nadchodzącą surową karę. Od 11 wiersza mówi: dlatego wrócę i odbiorę im moje zboże w czasie żniw, mój moszcz w jego porze, odejmę im moją wełnę i len, który osłania swoją nagość, który mi osłaniała swoją nagość. Na oczach jej kochanków już wkrótce obnażę jej rozpustę i nikt nie wyrwie jej z mojej ręki. Tak położę kres wszystkim jej weselom i świętom, nowiom, szabatom i wszelkim rocznicom. Spustoszę jej winnice i figowce, zamienię je w gąszcza i chaszcze, w żerowisko dla polnych zwierząt. I zaraz, w następnych wierszach, Bóg jakby zmienia ton i zapowiada chwalebną przyszłość Izraela. Z jednej strony tutaj toczy z Izraelem proces i wzywa dzieci Izraela, żeby oskarżały swoją matkę. A za chwilę mówi, zobaczcie, od 16 wiersza, dlatego ja ją przywabię, zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Tam otrzyma ode mnie swe winnice, dolinę niepokoju zmienię w bramę nadziei. Tutaj jest odniesienie do tego grzechu Achana, kiedy oni weszli do Izraela i Achan ukradł złoto i szaty z przeklętego miasta, z Jerycha. I potem pod Aj ponieśli klęskę. I Achana ukamienowano i nazwano tą dolinę Doliną Niepokoju. I Bóg mówi, zamienię dolinę, zamienię to miejsce przekleństwa, Dolinę Niepokoju, zamienię w bramę nadziei. Tam, gdzie był sąd, tam, gdzie odbył się sąd, tam, mówi, będzie brama nadziei. Zobaczcie, to jest moc Boga. I zaśpiewa mi tam, jak za dni swej młodości, jak w dniu wyjścia z Egiptu. I stanie się w tym właśnie dniu, oświadcza Jahwe, że zawołasz do mnie, mój mężu. Przed chwilą Bóg im dał list rozwodowy. Przed chwilą ich odprawił jak niewierną żonę. A tutaj mówi, ale przyjdzie czas, że zawołasz do mnie, mój mężu. Nie powiesz już mój Baalu, bo usunę z jej ust imiona Baalów. Nikt nie wspomni już ich imienia. W tym dniu zawrę dla niej przymierze ze zwierzętami pól, z ptakami i z tym, co pełza po ziemi, a połamię łuk i miecz. Usunę z ziemi wojnę. Dzięki mnie do snu ułożą się bezpieczni i poślubię cię sobie na wieki. Poślubię cię, wnosząc sprawiedliwość, prawo, łaskę i litość. Poślubię cię, wnosząc wierność i uznasz we mnie Jahwe. W tym dniu, oświadcza Jahwe, odpowiem niebu, a ono odpowie ziemi. Ziemia natomiast odpowie zbożu, winogronom i oliwie, a te skierują odpowiedź do Jezreel. Znowu Bóg wraca do tego miejsca. Bóg sieje. I zasieje, mówi dalej, i zasieje ją sobie w ziemi. Zlituje się nad niemiłowaną, czy zlituje się nad tą, której nie okazano litości. I powiem do niemojego ludu, jesteś moim ludem. A on mi odpowie, mój Boże. To jest przepiękne, kochani. To jest Ewangelia w Starym Testamencie. To nie jest tak, że Stary Testament przedstawia jakiegoś innego Boga, Boga gniewu, sądu, pozbawionego miłości, miłosierdzia. O nie! W naszym Bogu nie ma żadnej przemiany. On jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Całe Pismo świadczy o jednym Bogu, który jest ja jestem, zawsze taki sam. I w Jezusie Chrystusie widzimy objawienie tej prawdy, którą tutaj Ozeasz prezentuje odstępnemu, grzesznemu narodowi. W 3 rozdziale Ozeasz otrzymuje kolejne niezwykle trudne zadanie. W 1 wierszu czytamy: i znowu Jahwe powiedział do mnie: idź, pokochaj kobietę kochającą innego i cudzołożącą. Jeśli porównacie historyczny kontekst tego rozdziału z 1 rozdziałem, zobaczycie, że bardzo możliwe, że upłynęło nawet 30 lat między tymi rozdziałami, między 1 a 3. O czym tam jest mowa, a o czym tu jest mowa? Czy była to Gomer, czy była to nadal Gomer, która tak nisko upadła, że stała się niewolnicą i Ozeasz musiał ją wykupić z niewoli? Czy też Bóg, czy być może Gomer zmarła, a Bóg nakazuje mu kolejną wziąć? Tutaj to nie jest powiedziane, to nie jest jasne, bo to jest wiele rzeczy w tej księdze, które nie są jasne, nie są oczywiste. Jak obejrzycie film, tam jest wszystko jasne. Jak przeczytacie książkę, tam wszystko jest jasne. Jak obejrzycie sztukę, wszystko jest jasne, ale tutaj jest wiele znaków zapytania, bo to nie o to chodzi. Nie na tym się mamy skupiać. Być może Bóg każe mu poślubić kolejną cudzołożnicę, niewolnicę, a może jest to Gomer, która nisko upadła. Nie wiemy, nie wiadomo. To, co jest istotne, jest wyraźnie powiedziane. W 2 części tego wiersza to jest istotne. Podobnie Jahwe kocha synów Izraela. To jest istotne. Jahwe kocha synów Izraela, a oni odwracają się do innych bogów. Ozeasz płaci za tą niewolnicę lub wykupuje upadłą Gomer z niewoli, aby otoczyć ją miłością. I tutaj uwaga, kochani. Nie romantycznie zakochać się w niej. Tak jest w filmach, tak jest w sztukach, tak jest w książkach. Ale Bóg nie każe Ozeaszowi romantycznie się zakochać w niej. Bóg jemu każe ją kochać. Wielka różnica. Kiedy dzisiaj czasami mówimy o miłości Chrystusa i Kościoła, o oblubieńcu, oblubienicy, wiecie, sięgamy do tych naszych ludzkich, dzisiejszych, 21-wiecznych myślenia zachodniego świata, gdzie młody chłopak zakochuje się w pięknej dziewczynie i przychodzi pod balkon i gra na mandolinie. To pewnie XIX wiek, XX wiek. Dzisiaj to pewnie jakoś to wszystko inaczej. Facebook, Messenger, WhatsApp i tak dalej. To się odbywa na innym poziomie. Się wysyła od razu gotowe tam wiązanki. Natomiast jest ten aspekt, wiecie, tego romantyzmu, tych emocji, tego w żołądku, tych motylków, tych bo nie mogę bez niej żyć. Ale kiedy Bóg mówi, że nas kocha, to myślicie, że On coś takiego czuje, że On siedzi w niebie? Oni są tacy wspaniali. Bóg się rozpływa. Czy myślicie, że gdy Bóg nam mówi, że mamy Jego kochać, to chce, żebyśmy mieli takie emocje? Emocje są, że tak powiem, elementem ubocznym, który się na jakimś etapie pojawia i to jest piękne. Ale kiedy Bóg mówi, że ma kochać cudzołożną kobietę, to mówi, że ma zrobić dla niej wszystko, żeby ją ratować z tego stanu. Kiedy Bóg wzywa Ozeasza, żeby kochał dzieci nierządu, to Ozeasz może patrzeć na nie i widzieć w nich jej nierząd, ale ma je kochać. Ma się o nie troszczyć, ma zrobić dla nich wszystko to, co kochający ojciec by zrobił. Musimy rozumieć, że Boża miłość to nie są romantyczne emocje. Przede wszystkim Boża miłość to miłość agape, albo w Starym Testamencie Jego miłość chesed. To miłość poświęcająca się, to miłość pełna litości, miłość pełna współczucia, przebaczenia, gotowości, by zrobić wszystko dla dobra drugiej osoby, nawet jeśli nie towarzyszą temu piękne uczucia. Więcej, nawet wbrew wszystkim złym emocjom, ponieważ widzimy w tej księdze w Bogu wiele złych emocji. Widzimy, że to nie jest romantyczna miłość. To jest miłość odrzuconego Boga. To jest miłość znieważonego Boga. To jest miłość tego, który dał im wszystko, a oni mówią, to Baal nam dał wszystko. I czczą Baala, i czczą inne bożki, a Bóg ich dalej kocha. To jest miłość ojca, który uczy Efraima chodzić, a Efraim się od niego odwraca. I mówi, nie jesteś moim ojcem. I się zwraca do Baali, i się zwraca do zła, do nieprawości. I ten ojciec ze złamanym sercem mówi, ja cię kocham, ja cię uczyłem chodzić, ty jesteś moim synem. Kochani, ta księga nie mówi o romantycznej miłości Ozeasza i Gomer, ani o romantycznej miłości Boga Izraela. Natomiast ta księga mówi o miłości, o wiecznej miłości. I musimy dobrze tą miłość rozumieć i dobrze ją dzisiaj przedstawiać, dobrze ją dzisiaj głosić. Bo dzisiaj wielu ludzi myśli, że Bóg ich nie kocha, dlatego że nie odczuwają jakiegoś sentymentalnego wrażenia w sercu. Że dzisiaj ludzie muszą grać specjalne piosenki w zborze o tym, jak Bóg ich kocha i jak oni kochają Boga, żeby się sentymentalnie jakoś wzruszyć. Bo jak nie ma tego wzruszenia, to myślą, że nie kochają Boga i że Bóg ich nie kocha. Ale to nie o to chodzi. Naprawdę nie o to chodzi. To nie tak to Biblia przedstawia. Zobaczmy, jaka jest ta miłość Boga. I na tym zakończymy, kochani. Przejrzyjmy jeszcze raz tą księgę i zobaczmy, jak Bóg mówi o swojej miłości. Ozeasza, 3:4-5. Gdyż synowie Izraela przez dłuższy czas będą pozostawać bez króla, bez księcia, bez ofiar, bez posągu, bez efodu, bez bożków po domach. Potem jednak zawrócą synowie Izraela i będą szukać Jahwe, swego Boga oraz króla z rodu Dawida. W dniach ostatecznych zwrócą się z lękiem do Jahwe i będą liczyć na Jego dobroć. To jest miłość Boga w wierności Jego przymierzu. Bóg obiecał im wiecznego władcę z domu Dawida. I mówi, chociaż przyjdzie czas, że będą długo bez Boga, bez świątyni, bez króla, bez tego wszystkiego, co mieli do tej pory, to jednak nadejdzie czas w ostatecznych czasach. I to ostateczne czasy to są czasy dla nich, kiedy wrócili z niewoli. To są czasy, kiedy Chrystus przyszedł na świat. To są czasy, które dzisiaj trwają w ich rozproszeniu i czekamy na ich powrót. Czekamy na ich zgromadzenie, na ich ponowne wszczepienie, na ich odnowę. To wszystko są, Ozeasz to widzi w jednym zdaniu, czasy ostateczne, w ostatecznych czasach, kiedy wrócą z niewoli, kiedy przyjdzie Chrystus i kiedy przyjdzie ostateczne odnowienie Izraela. Znowu, nie da się tego tak wskazać palcem, co on ma na myśli. Musimy czytać całą Biblię, musimy uchwycić całe poselstwo Bożego Słowa, zobaczyć tą Bożą perspektywę wieczności. I wiersz, 6:6. Co Bóg mówi? Miłosierdzia chce, albo miłości chce. To jest znowu to piękne słowo, chesed. Bóg mówi, tego chce. Chce waszej miłości, miłosierdzia, waszego serca, waszego szczerego oddania się, waszej wierności. Tego chcę, mówi, nie ofiary. Czy myślicie, że Boga zadowoli to, że przyjdziemy w niedzielę, zaśpiewamy parę piosenek, że wrzucimy parę złotych do skrzyneczki, że tutaj coś mu damy, jakąś ofiarę mu złożymy, że to go zadowoli? Nie, on chce miłości. On chce miłości naszych serc, naszego oddania się mu, naszej wierności, naszego posłuszeństwa. To jest miłość do Boga, że się Jego przykazania wypełnia, że się pełni Jego wolę, że się Go poznaje i się robi to, co Jemu się podoba, że się Jemu służy. Tego Bóg chce, miłości, miłości, a nie ofiar. Bóg nie jest zainteresowany listami tego, co możesz, czego nie możesz, jakiejś deklaracji naszej, taka spódnica, rzeczy zewnętrzne. Owszem, one mają swoje miejsce, ale to nie w tym leży istota. Istota leży w relacji miłości z Bogiem, poznanie Go, miłość do Niego. Codziennie, całym naszym życiem, z całej duszy, ze wszystkich sił, z każdej myśli. Miłości chce Bóg, mówi, nie ofiary, waszego poznania Boga, bardziej niż całopaleń. 11 rozdział od 1 wiersza. Gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go. Tutaj Bóg wraca do tych czasów początku. Mówi, gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go i wezwałem mego syna z Egiptu. Ale im bardziej ich wzywałem, tym oni bardziej się ode mnie oddalali. Składali ofiary Baalom i spalali kadzidła bożyszczą, a przecież to ja uczyłem Efraima chodzić. Brałem go na swoje ramiona, a jego ludzie nawet nie byli świadomi, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem go więzami ludzkimi, powrozami miłości. Byłem dla Efraima jak ci, którzy podnoszą niemowlę do policzka. Pochylałem się, aby go nakarmić. Tutaj wiem, że w niektórych tłumaczeniach możecie mieć troszkę inaczej, bo tu jest ten tekst bardzo trudny, ale to wydaje mi się być najwierniejsze, najlepsze tłumaczenie. Tam jest obraz ojca czy matki, która pochyla się nad dzieckiem, przytula go do policzka. Tam jest takie słowo, które można tłumaczyć jako jarzmo, bo tam jest tylko różnica jednej spółgłoski w hebrajskim, ale to w ogóle nie pasuje do tego. Niektórzy tłumacze niestety poszli w tym kierunku, ale tutaj widzimy obraz Boga, który mówi, uczyłem chodzić Efraima, brałem go jak dziecko, przytulałem do swojego policzka, okazywałem mu miłość. 11 rozdział od 5 wiersza. Teraz jednak zawróci do ziemi egipskiej, a Syria będzie mu królem, gdyż nie chcieli zawrócić do mnie. I miecz zawiruje w jego miastach i pochłonie fałszywych proroków, pożre ich z powodu ich rad, a mój lud, uparty w odstępstwie ode mnie, woła ku Baalowi, jego wszyscy wielbią. I teraz co Bóg mówi wobec tego? Mówi, jak mam cię porzucić, Efraimie? Jak mam pozostawić Ciebie w nieszczęściu, Izraelu? Czy miałbym zostawić Cię jak Admę, postąpić z Tobą jak z Seboim? Gdzie indziej kieruje mnie serce, wezbrała we mnie litość. Nie spadnie na Was żar mojego gniewu. Nie wrócę, aby znów zniszczyć Efraima, gdyż ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, świętym pośród Was. Nie przyjdę wywrzeć gniewu. A oni pójdą za Jahwę, gdy ryknie jak lew. Tak, on ryknie. Wtedy przybędą z drżeniem synowie od strony morza. Przylecą z drżeniem, niczym ptak z Egiptu, niczym gołąb z Asyrii. I sprawię, że na nowo zamieszkają w swoich domach. Oto słowo Jahwę. I ostatni fragment z 14 rozdziału. Od 1 wiersza Bóg mówi, zawróć Izraelu do Jahwe, swego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa i zawróćcie do Jahwe. Powiedzcie do Niego, zdejmij z nas całkowicie winę i przyjmij nasze wyznanie, ponieważ chcemy przynieść owoce naszych warg, a Syria nas nie zbawi. Nie dosiądziemy koni i nie powiemy już, nasz Boże, do dzieła naszych rąk. Innymi słowy, nie będziemy zwracać się do tych bałwanów, które zrobiliśmy i będziemy nazywali je naszym Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest jedynym Bogiem i mówi, u Ciebie, sierota, znajduje miłosierdzie. I wtedy co Bóg mówi? Uleczę ich odstępstwo. Pokocham z całą chęcią, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak Liban. Strzelą jego gałązki i będzie dorodny jak oliwka, a swoją woń wyda jak Liban. W jego cień wrócą mieszkańcy, zaczną uprawiać zboże, zakwitną jak winorośl, będą sławni jak wino Libanu. Efraimie, cóż mi do bóstw? Ja upokorzyłem i ja go doglądnę. Ja jestem jak cyprys zielony. Swój owoc masz dzięki mnie. Tu jest wiele symboli, które należałoby omówić, ale to jak kiedyś Bóg da, zajmiemy się dokładnie tą księgą, to spojrzymy na te wszystkie aspekty. Kochani, potęga miłości Boga objawiona w tej księdze znajduje liczne odniesienia do objawienia Bożej miłości wobec grzesznego świata w Panu Jezusie, który za cenę swojego uniżenia, cierpienia i śmierci ratuje z tego grzesznego świata upadłych ludzi, aby przysposobić sobie Kościół, piękną, czystą oblubienicę. I ta księga kończy się pięknym wierszem. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech poznaje albo niech pozna. Gdyż drogi Jahwe są proste i chodzą nimi sprawiedliwi. To nie znaczy, że one są łatwe do zrozumienia. Proste znaczy, że one nie są, wiecie, krzywe, złe w tym sensie. One są prostą drogą, sprawiedliwą drogą. Drogi Jahwe są proste i chodzą nimi sprawiedliwi, a niegodziwi upadają na tych samych drogach. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Wołajmy do Boga, żeby w swojej łasce oświecał nas, byśmy mogli to lepiej rozumieć i byśmy mogli chodzić tą drogą Bożą ku życiu, ku zbawieniu. Amen. Zachęcam, kochani, do modlitwy. Powstańmy, proszę. Wielki Boże nasz, wielbimy Ciebie za Twoje słowo, które jest żywe, skuteczne, jak miecz obosieczny sięga do głębokości naszego jestestwa. Obyśmy i dzisiaj, słysząc Twój głos, nie zatwardzili naszych serc, nie zlekceważyli tego, co mówisz do nas, ale byśmy poddali się Tobie, szukali Ciebie, szukali tego bliskiego poznania Ciebie. Nie tylko umysłowo, nie tylko zdobywając jakąś wiedzę, bo to nikomu nic nie da, nikomu nie wniesie życia, ale poznać Ciebie, Boga miłości, Boga sądu, Boga sprawiedliwości, świętego Boga, Władcę nieba i ziemi, Odkupiciela naszego. Modlimy się, by to poselstwo, które dzisiaj do nas kierujesz, mieszkało w naszych sercach, żyło w naszych sercach, wydawało owoc w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu. Prosimy, kochany Panie, zapieczętuj je przez Ducha Twojego Świętego i daj nam żyć w mocy Ducha Twego, w łasce Twojej, w miłości Twojej. Oby nasze serca też były pełne miłości do Ciebie, pełne miłości do braci i sióstr, pełne miłości do ludzi tego świata. Przemieniaj nasze serca na obraz Twojego serca, Twojej doskonałej miłości. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. podziałem dla nas, który jest zachętą, który jest pouczeniem. I modlę się, Ojcze, żeby każdy z nas dążył do tego, pragnął, zabiegał o to, żeby mieć głęboką, prawdziwą miłość do Ciebie i do bliźniego. Proszę, Ojcze, zmienię nasze serca. Chcemy sprawiać Tobie radość, przynosić dobre owoce. I prosimy Ciebie o wsparcie w tych naszych dążeniach i pragnieniach. Amen. Amen. Jezu, dziękujemy Ci za Twój krzyż, za Twoje cierpienie za nas, za przelanie Twojej drogocennej krwi, która dzisiaj oczyszcza każdego z nas, jeśli tylko jesteśmy gotowi przyznać się do naszych grzechów, przyznać się do naszej potrzeby Twojego zbawienia, Twojego wybaczenia nam, Twojego oczyszczenia nas, Twojej zmiany w naszym życiu. I chcemy to czynić, bo wiemy, że bardzo Ciebie potrzebujemy, że sami nie jesteśmy w stanie się poprawić, uświęcić. Potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego cudownego działania w mocy Twego Ducha w każdym z naszych serc. I modlę się, Panie, abyśmy za każdym razem, gdy przychodzimy do Ciebie, gdy modlimy się do Ciebie tutaj, czy każdy z nas gdzieś tam w swoim domu, abyśmy byli świadomi, że to Twoje dzieło, to Twoja sprawiedliwość, to Twoja ofiara, to Twój krzyż są fundamentem, na którym możemy budować naszą relację, na którym możemy poznawać Ciebie i dzięki temu wszystkiemu, co Ty zrobiłeś, jak Ty pierwszy nas ukochałeś. My możemy dzisiaj kochać Ciebie i służyć Tobie i poznawać Ciebie i zrobić cokolwiek dobrego, czy nawet pomyśleć cokolwiek. To wszystko jest dziełem Twojej łaski i za to Cię wielbimy, Panie. I wiemy, że chociaż nasze słowa są tak ubogie, tak niezdolne, by wyrazić piękno tego, co uczyniłeś, wielkość i majestat Twojej osoby i Twojego dzieła. Panie, tak jak potrafimy, składamy Ci dzięki, składamy Ci hołd, składamy Ci uwielbienie. Dziękujemy Ci, Panie, że ukochałeś nas i umarłeś za nas. Dziękujemy Ci, że wydałeś samego siebie za nas. Poświęciłeś własne życie, aby nam darować życie. Chwała Tobie. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który łamiemy, pamiętając na Twoje przykazanie, by wspominać Twą śmierć, by wracać myślami do tego wieczoru, gdy ze swoimi uczniami jadłeś tą wieczerzę paschalną, do tej nocy, gdy zostałeś wydany w ręce bezbożnych, by pamiętać o tych wszystkich cierpieniach, które Ci towarzyszyły, pamiętać o krzyżu, o Twojej męce, gdzie w nasze miejsce zostałeś uczyniony grzechem, gdzie grzech całego świata został złożony na Twe barki. Kochany Panie, chcemy pamiętać i pragniemy, żeby ta pamięć była żywa w nas, żeby ta pamięć budziła w nas wdzięczność, poddanie się Tobie, miłość do Ciebie. Tak jak Ty nas ukochałeś, Panie, chcemy Cię kochać ze wszystkich sił, z całego serca, z całej duszy, każdej myśli. Dopomóż nam, prosimy. Wspominamy Twą śmierć i radujemy się z naszej śmierci z Tobą, że nasz stary człowiek został wespół z Tobą ukrzyżowany, abyśmy już nie służyli grzechowi, ale zmartwychwzbudzeni do nowego życia, nowe życie prowadzili w Twojej łasce. Proszę o to, Panie, dla siebie samego, proszę dla każdego brata, każdej siostry, Twoje życie, by pulsowało w każdym z naszych serc, by objawiało się w każdym naszym czynie, w każdym słowie, aby nasze myśli były pełne Ciebie. Bądź Tobie, Panie, chwała i cześć. Amen. Panie Jezu, więcej Ciebie w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Dziękując Tobie za wielką miłość, za wzór miłości, który mamy w Tobie, jednocześnie modlę się o więcej miłości w nas. Niech ta miłość przemienia nasze życie i przynosi dobre owoce ku zbawieniu jak najwięcej ludzi wokół nas. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, do tego stołu. Za chwilkę będziemy wspólnie zwiastować śmierć naszego Pana, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha. I też naprawdę gorąco was zachęcam, kochani, żeby cały ten czas, kiedy stoimy tutaj, czy podchodzimy tutaj, czy już siadamy na swoje miejsca, czy gdziekolwiek jesteśmy w trakcie tego, co tu się dzieje, niechaj nasze serca będą zwrócone na naszego Pana, którego tutaj w tym chlebie i w tym kielichu wspominamy. To jest szczególny czas społeczności z Jezusem w duchu, kiedy w takich prostych elementach pamiętamy na ten czas, kiedy On oddał swoje życie za nas. Kochani, niechaj nam to nie spowszednieje, niechaj nam to się nie przerodzi w jakąś martwą religijną tradycję. Naprawdę módlmy się, niech to będzie czas uwielbienia naszego Pana. Czy to cicho w sercu, czy głośno, uwielbiajmy Go, dziękujmy Mu, wywyższajmy Go za to, co dla nas uczynił. Zapraszamy was, kochani, tutaj wszystkich, którzy jesteście w Jezusie, nawróciliście się do Niego, trwacie w Nim. Choć się potykacie, On was podnosi i prowadzi, jest waszym Panem. Zapraszamy, bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha. Zapraszamy. Powstańmy jeszcze do modlitwy, proszę, na koniec. Panie, potrzebujemy Ciebie każdego dnia, każdej chwili naszego życia, w każdym miejscu, w każdej sprawie, nawet tam, gdzie wydaje nam się, że już wszystko wiemy, że już sobie poradzimy, że mamy tyle doświadczenia. Bez Ciebie nic nie możemy dobrego zrobić. Bez Ciebie nic nawet nie potrafimy pomyśleć i to Ty dajesz nam zdrowie, siły, Ty dajesz nam rozum, Ty dajesz nam wszelką zdolność, jaką posiadamy. Całe nasze życie w Twoich rękach, każdy dech naszego życia jest wyrazem Twojej dobroci, łaski i cierpliwości wobec nas. Panie, pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, daj byśmy byli Twoimi chwalcami, którzy czczą Ciebie w duchu i w prawdzie, w sprawiedliwości naszego postępowania, w prawdzie naszych słów, w czystości naszych czynów, w naszych relacji z ludźmi wokół, z naszymi bliskimi. Panie, daj nam łaskę jaśnieć Twym światłem w tym ciemnym świecie, wzywać do upamiętania grzeszników, czynić to, co dobre w Twoich oczach. Uzdalnij nas, umacniaj nas. Prosimy, prowadź nas w mocy Twego Ducha i przemieniaj nas na Twój obraz. Przemieniaj nas, Panie, aby było w nas coraz więcej Twego charakteru, Twego owocu. Powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień. Prosimy o ten czas postu i modlitwy, kiedy bracia tutaj przyjadą z różnych stron. Modlę się, aby to miejsce było pełne uwielbienia Ciebie i zdrowego, braterskiego uwielbiania Ciebie i społeczności, i rozważania Twego słowa. Proszę, kochany Panie, byś był z nami i dopomógł nam w tym wszystkim, co będzie się tu działo. Chcemy, byś był uwielbiony. Błogosław braci, którzy też będą z daleka jechali czy lecieli. Prosimy, byś wszystkich bezpiecznie tutaj doprowadził. Prosimy o zdrowie dla tych, którzy chorują, abyś wzmocnił, uleczył to, co słabe, chore, posilił, okazał swą łaskę. Panie, Składamy się w Twoje ręce każdy jeden dzień, każdą chwilę naszego życia. Godzien jesteś chwały, uwielbienia, godzien jesteś naszej czci, naszej miłości, naszej wierności. Umacniaj nas w tym, co dobre i strzeż nas od wszelkiego zła. Ratuj nas, Panie, z wszelkich miejsc zagrożenia, niebezpieczeństwa, ataków. Bądź uwielbiony w naszym życiu. Amen. Usiądźmy, proszę. Adaś z Jagodą jutro wyjeżdżają na kurację sanatoryjną, także nie będzie ich z nami przez 3 tygodnie, chyba że w środę na telefonie, a w niedzielę na transmisji. To też coś, dziękujemy Bogu za takie możliwości, ale będziemy za nimi tęsknić i też pamiętajmy o nich w modlitwie i wiedzmy, że to nie jest tak, że ich nie ma, bo nie chcę im się przyjść do zboru, tylko wyjechali do sanatorium. W czwartek wieczorem zaczną się, czy nawet już po południu, zaczną się tutaj zjeżdżać bracia z różnych stron naszego kraju, abyśmy razem mogli spędzić tutaj czwartkowy wieczór, cały piątek i sobotę do południa w poście, modlitwie, rozważaniu słowa, wspólnej zachęcie. Także wszystkich braci gorąco zachęcam do uczestnictwa. Jeśli nie możecie być na całym tym spotkaniu, to jeżeli możecie być w piątek czy w sobotę, gorąco Was zachęcam, zapraszam. Od lat praktykujemy to co kilka miesięcy i ja składam uczciwe świadectwo, że jest to zawsze budujący, cenny czas. Czas dobrej społeczności, właśnie takiej z braćmi, możliwość porozmawiania, pomodlenia się razem, podyskutowania o różnych ważnych sprawach, szukania w Bożym Słowie odpowiedzi na różne życiowe pytania. Także też Was proszę wszystkich o modlitwę, o to spotkanie, żeby Bóg nam dał takiego ducha modlitwy, żebyśmy jak najwięcej też tego czasu poświęcili na modlitwę. Łatwiej jest rozmawiać, łatwiej jest słuchać kazań, łatwiej jest dyskutować, trudniej jest się modlić. Także to jest jedna z takich dziedzin naszego życia, w której też się uczymy, gromadząc się tutaj, słuchając braci, jak się modlą, wzajemnie się pobudzając, zachęcając do modlitwy, ale są różne okresy. I byliśmy na takich spotkaniach, gdzie ta modlitwa płynęła, gdzie było jej dużo, gdzie w taki naturalny sposób wręcz gdzieś duch nas pobudzał, a były też takie, kiedy no nie było za wiele tej modlitwy. Więc ja zawsze modlę się, żeby Bóg nam dał takiego ducha modlitwy, żebyśmy ten czas przede wszystkim spędzili przed naszym Panem na kolanach. Tak bardzo Go potrzebujemy. I żeby Bóg nam pomógł w tej modlitwie, żeby nas poprowadził w tym, żeby nas pomógł nam otworzyć przed Nim szczerze serca, żeby Go doświadczyć w tym czasie. I o to Was wszystkich proszę, byście też się przyłączyli. Modlimy się o to nieustannie tutaj dla naszego zboru, żeby tak było w naszym zborze, żebyśmy byli domem modlitwy. Tak jak Pan Jezus mówi o świątyni, tak tym bardziej dzisiaj, kiedy my jesteśmy Jego świątynią, to powinna być to świątynia modlitwy, miejsca, w którym swobodnie rozmawiamy z naszym niebiańskim Ojcem i w którym Ojciec mówi do nas. I w związku też z tym spotkaniem braterskim mam prośbę do tych z Was, którzy chcielibyście przyjąć braci do siebie do domu. Tam już niektórzy pytali, czy będzie taka możliwość, bo już mają stare kości i woleliby gdzieś je przytulić w domu. Także jeśli ktoś z Was ma taką możliwość, żeby zaprosić do siebie braci, oni będą mieli swoje materace, śpiwory, więc chodzi tylko o kawałek podłogi, kawałek miejsca, gdzie będą mogli po prostu się przespać. Część z nich będzie tutaj spała, natomiast nie wiemy dokładnie ilu przyjedzie, a zapowiada się ich sporo. Ostatnio było 60-70 osób, nawet na ostatnim chyba około 80 było. Także no jest, będzie sporo braci. Tutaj jest wysoki sufit, więc się nie poduszą, ale może być ciasno na tej podłodze dla tylu braci. Więc gdyby ktoś z was chciał zaprosić jednego, dwóch, trzech, pięciu, ile tam macie miejsca do siebie, dajcie znać. Ci, którzy, mówię, będą z nich chcieli jechać, to ich roześlemy po domach i oni się u was tam w większej ciszy, bo tutaj niektórzy będą chrapali strasznie. Ja się cieszę, że śpię w domu. No to dla mnie to nigdy jest nieprzespane noce. To jest jedyny taki jakiś, ale zawsze Bóg daje mi siłę, ale ja po prostu nie śpię tam. Jak z tymi braćmi śpię, jak oni zaczną chrapać, to ja po prostu już mam stopery w uszach albo słuchawki całą noc coś słucham, żeby ten chrapanie braterskie mnie nie... No, jakoś przetrwam zawsze, ale wiem, że no, ci starsi bracia, chcę ich tam gdzieś polokować, żeby sobie pospali chociaż, żeby potem byli trzeźwi, też żeby będą usługiwali tu słowem, więc żeby byli w pełni władz. Także jeżeli możecie kogoś przyjąć do siebie, to bardzo proszę, żebyście jeszcze dali mi znać dzisiaj, czy tam wysłali SMS-a, dali mi informację, ile ewentualnie osób możecie przyjąć. I w sobotę o 13 planujemy tutaj braci pożegnać, nakarmić ich. Zamówimy tutaj gdzieś w cateringu jakiś gar duży zupy, żeby ich nakarmić. Kupimy chlebek, ale gdyby ktoś z was chciał jeszcze w jakiś sposób tutaj coś zrobić do jedzenia, czy na ciepło, czy jakąś sałatkę, czy jakieś ciasto, cokolwiek, no to bardzo też prosimy o to, żebyście usłużyli tym braciom. Będą wam bardzo wdzięczni. Tak. No, więc Adaś tutaj wyjeżdża na wczasy, ale jest chętny jeszcze do dzisiaj do koordynacji. Jak nie, to później do mnie możecie dać znać. Tak, jeżeli byście chcieli coś przygotować, dajcie znać, co byście chcieli przygotować i wtedy powiemy, ok, super, albo ewentualnie, czy możemy zasugerować coś podobnego. Także no, prosimy też o wsparcie tych braci, którzy przyjadą. Będą was z miłością wspominać, kiedy będą wyjeżdżać nasyceni. To tyle z moich takich ogłoszeń. Jeszcze może ktoś z was ma jakieś ogłoszenia, informacje, sprawy, to bardzo proszę. A, właśnie, mieliśmy zrobić listę. Tak, w tym tygodniu, gdyby ktoś mógł sprzątnąć łazienki, są trzy, jedna toaleta mała i dwie łazienki, i kuchnię, tak? To też bym prosił, żeby dać znać mi dzisiaj. Tam też widzicie, są rozłożone książki na tym stole z tyłu i tam na szafce. Tam jest dużo różnych, po kilka pozycji. Możecie sobie przejrzeć, jeżeli ktoś chciałby coś z tego sobie wziąć. Proszę bardzo, możecie to wziąć. Jeżeli chcecie w jakiś sposób wesprzeć też siostrę, która to wszystko podarowała, to tam jest taka mała skrzyneczka biała, podłużna, i do tej skrzyneczki można tam wrzucić jakieś pieniążki, przekażemy wtedy tej siostrze. I jest tam też, są tam też worki z ubraniami, tak, które można też przejrzeć i jeżeli tam jakieś ubrania byście sobie znaleźli, których chcecie skorzystać, to można to wziąć. Nie wiem, czy tam jakieś sprzęty jeszcze zostały, czy tam jakieś sprzęty kuchenne. Jeżeli coś tam jeszcze jest, to też jest wszystko do wzięcia. Także wszystko, co tam na tych stołach widzicie, to jest do wzięcia. No, to o to proszę. I jeszcze coś miałem, jakąś jedną sprawę. Nie do końca wszystko, bo tam... A, wiem co. Biblię tam są, które dobrze by było, żeby tam były. Po prawej stronie. A. Okej, okay. No to tak, to są takie bardziej Biblie dla osób, które gdzieś tam no, nie mają Biblii i potrzebują, więc wiadomo, że tutaj też one są na wydaniu, ale z taką ostrożnością. I jeszcze miałem powiedzieć o przyszłym naszym spotkaniu za tydzień. Czyli za tydzień planujemy spotkanie w kółeczku, kilku braci zostanie po tym poście, więc jeden z nich tutaj nam usłuży krótko na początku, ale będziemy mieli takie spotkanie jak zawsze po rozważaniu tych ksiąg. Będziemy nawiązywali do treści tej księgi i to, o co was chciałbym poprosić w tym tygodniu, to żebyście poszukali w tej księdze odnośników do Nowego Testamentu. W tej księdze jest kilka wierszy, które pojawiają się w Nowym Testamencie. I żebyśmy o tym porozmawiali. Jak one są interpretowane w Nowym Testamencie, w jaki sposób ci autorzy Nowego Testamentu czerpali, opierali się na tej księdze, czy nawet sam Pan Jezus. Pan Jezus też dwukrotnie cytuje z tej księgi, więc odnajdźcie te miejsca, które mam nadzieję są wam znajome z Nowego Testamentu, zaznaczcie te wiersze i zastanówcie się, w jakim kontekście one się pojawiają w tej księdze i w jaki sposób one są wykorzystane w Nowym Testamencie. Także to będzie, myślę, ciekawa tutaj nasza rozmowa za tydzień. Oczywiście, jak jeśli macie jakieś inne kwestie związane z tą księgą, to jak najbardziej, jeśli wystarczy czasu, też się tym zajmiemy. Także za tydzień planujemy właśnie to spotkanie i po spotkaniu chcemy zrobić agapę. Więc mam nadzieję, że nagotujecie tyle, żeby nakarmić tych braci i jeszcze coś tam donieść do agapy. A to, co zostanie po braciach, no to też będzie na agapę. Jeszcze coś, Niesiu, chciałaś powiedzieć? Nie. Jest plan, że 12 będzie kazanie, które chcielibyśmy, żeby było nagrane i poszukuję brata, który by przyszedł teraz do mnie, ja mu udzielę instruktażu, jak to robić i przekażę mu kamerę. No, zapraszam. Jeszcze tak. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Asię i Andrzeja, którzy nas być może słuchają. Jeszcze może ktoś, bracia, siostry, ma jakieś ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy i proszę też pozdrawiaj tego brata i tych, którzy są z nim. Kochani, ta część się kończy, ale jak zawsze zachęcamy, by jeszcze nie uciekać do domu od razu, tylko jeszcze przywitać braci, siostry, porozmawiać, napić się herbatki, przejrzeć książki, ciuchy, co tam jest, pobyć jeszcze ze sobą. Z Panem Bogiem.